นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณโอกาสนี้เป็นโอกาสฟังธรรมและให้พากันนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิด้วยการนั่งฟังธรรมนั่งกรรมฐานนี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิทุกๆคนเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธในดวงใจเวลานี้ไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปภายนอกให้รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในอารมณ์เรื่องราวอดีตอนาคตปลดปล่อยออกไปไม่ต้องคิดถึงจงมานึกอยู่ในคำว่าพุทโธพุทโธพร้อมกับการได้ยินได้ฟังพุทโธนี้เป็นการระลึกถึงพุทธคุณคนพระพุทธเจ้าคนพระพุทธเจ้านี้ถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจนึกไม่ตั้งใจเจริญจริงๆก็ไม่ค่อยจะได้นึกได้เจริญเพราะว่าใจคนเรานั้นมันแส่สายออกไปหาอารมณ์ภายนอกไม่มาสงบอยู่ที่กายไม่มาสงบอยู่ที่วาจาไม่สงบจิตใจอยู่ภายในพระพุทธเจ้าท่านจึงมีวิธีการคือให้มีเวลานั่งกรรมฐานนั่งภาวนานั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้จึงมีระเบียบช่วงหนึ่งระยะหนึ่งถ้ามีระเบียบแล้วจิตมันก็มารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ร่างกายเรานั่งสมาธิแล้วจิตใจไม่ควรคิดไปในอารมณ์ต่างๆความจริงใจคนเรานั้นนับตั้งแต่มาเกิดดวงใจที่แท้จริงก็อยู่ในร่างกายคนเราทุกคนนี่แหละแต่ว่าตัวเจ้าของเองก็ดีเห็นแต่รูปร่างกายของเราจิตใจภายในนั้นถ้าไม่ภาวนาจริงๆมองไม่เห็นเพราะใจนั้นไม่ใช่โลกกายโลกกายนี่มองเห็นได้ด้วยตาหนังส่วนดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้เห็นผู้คิดผู้นึกอยู่ภายในนั้นจะเอาได้จะอยู่ได้ต้องบริกรรมภาวนาพุทโธในใจให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกถ้านึกได้ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกก็จะรู้ได้เข้าใจว่าดวงใจของคนเรานั้นไม่มีรูปร่างสีสันฐานเหมือนวัตถุเข้าของแต่ว่าถ้าผู้ใดมารักษาได้ทำดวงจิตดวงใจให้สงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติคำสอนพระพุทธเจ้าจนสงบระงับตั้งมั่นเย็นสบายลงไปนะมีผลมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่สมัยครั้งพุทธกาลโน้นเมื่อท่านฟังเทศฟังธรรมฟังคำสั่งสอนแล้วท่านนำไปปฏิบัติคือท่านไม่ทิ้งไม่วางทิ้งธรรมะคำสอนท่านเอามาเตือนใจอย่างว่าคนไหนผู้ใดละเลิกอุบายธรรมอันใดเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในใจของตนก็ตั้งอกตั้งใจนึกตั้งใจเจริญในขณะที่นึกที่เจริญก็ให้มีสติระลึกได้อยู่ ในดวงจิตที่มีความรู้อยู่นั่นเองนึกพุทโธกับพุทโธนี้เป็นชื่อเป็นตระนามของพระพุทธเจ้ายากที่เราจะได้นึกถึงถ้าเรานึกจนกระทั่งจิตไม่หนีไปที่อื่นดวงจิตดวงใจที่ร้อนอยู่ด้วยความโกรธก็ตามความโลภความหลงก็ตามจิตใจดวงนี้จะรู้สึกเย็นสบายลงไปนั่งที่ไหนที่นั่งก็เย็นสบายยืนอยู่ที่ไหนที่นั่นก็เย็นสบายเดินไปมาที่ไหนถ้าใจรวมใจสงบที่นั่นก็เย็นสบายใจคนเรานี่มันร้อนก็อยู่ที่ใจเย็นก็อยู่ที่ใจตามธรรมดาคนเราก็มักจะเห็นว่าไฟนั่นแหละเป็นของร้อนแต่ถ้าใจคนเราร้อนด้วยความโกรธร้อนด้วยความโลภร้อนด้วยความหลงร้อนด้วยความอิจฉาพยาบาทซึ่งกันและกันมันร้อนยิ่งกว่าไฟร้อนไม่หยุดไม่ยั้งเรียกว่าร้อนในใจร้อนในใจนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนให้เราท่านทั้งหลายภาวนาถ้าภาวนาพุทโธดีๆใจเราจะเป็นใจเย็นใจเย็นใจสบายใจสงบใจตั้งมั่นจิตใจนี่ถ้ามาสงบตั้งมั่นอยู่ในดวงจิตดวงใจแล้วท่านว่าเย็นสบายไม่อิจฉาพยาบาทกันมีความเมตตาสงสารซึ่งกันเห็นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจิตใจคนที่ภาวนาก็จะนึกได้ทีเดียวว่าเป็นเพื่อนเกิดด้วยกันเป็นเพื่อนแก่ด้วยกันเป็นเพื่อนเจ็บด้วยกันและเป็นเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีใครจะหลีกจากกฎเกณฑ์ข้อนี้ไปได้ถ้าหากว่าไม่ภาวนาก็ยิ่งห่างไกลออกไปถ้าภาวนาพุทโธในใจก็เรียกว่าใกล้ใกล้พระพุทธเจ้ากราบไหว้พระพุทธเจ้าอยู่บูชาคุณพระพุทธเจ้าอยู่ระลึกอยู่ในดวงใจของเราว่าพุทโธนั่นแหละพุทโธคำนี้ถ้าใจเราสงบระงับจะไม่เพียงแต่ว่าเสียงพุทโธเท่านั้นจะมีความอยู่เย็นเป็นสุขในใจของคนเราในตัวของคนเรานั่นแหละเมื่อมีอุปสรรคขัดข้องใดๆก็ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าทำใจของเราให้สงบระงับเย็นสบายเมื่อใจเราสงบระงับเย็นสบายด้วยอำนาจคุณพระพุทธเจ้านี่แหละบันดลบันดาลให้ได้รับความโลความฉลาดความสามารถอาหารทำให้มีแสงสว่างในจิตในใจไม่อับเรียกว่าไม่มืดเป็นจิตใจอันแจ้งใสบริสุทธิ์หมดจดสะอาดภายในดวงใจนั้นไม่ต้องไปหาที่อื่นในดินก็ไม่มีใต้ดินกลางดินก็ไม่มีบนฟ้าบนอากาศก็ไม่มีจิตใจนี้เมโยปริมณฑลหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละถ้ารวมจิตรวมใจเข้ามาที่นี้ก็จะเห็นที่นี้จะรู้ที่นี้จะเข้าใจที่นี้ระเบียบธรรมเนียมในทางพุทธศาสนาก็เพราะว่าเอามาสอนใจฝึกหัดใจให้กราบพระไหว้พระก็เอาตัวเอารูปร่างกายนี่แหละเอาสวดมนต์ภาวนาก็เอากายวาจาจิตของคนเรานี่เองเจริญภาวนาแม้จะเจริญในจิตก็ตามก็เกี่ยวโยงถึงกายถึงวาจาหมดทุกส่วนแต่รวมแล้วก็คือต้องการเอาจิตใจดวงนี้มีความสงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติถ้าจิตใจดวงนี้ไม่สงบระงับไม่รวมไม่หยุดไม่อยู่เป็นดวงใจที่วุ่นวายภายนอกแล้วย่อมเกิดทุกข์เกิดโทษแก่บุคคลแก่ชาติบ้านเมือง อะไรทั้งหมดมันพาไปจากดวงใจนี้ทั้งนั้นดังนั้นดวงใจจึงเป็นสิ่งสำคัญในตัวคนเรานี้เรียกว่าใจนี่แหละเป็นใหญ่ไม่มีอะไรใหญ่กว่าดวงใจไปได้เป็นใหญ่แล้วก็เป็นประธานจะสำเร็จในบุญในบาปที่ทำก็มาจากดวงใจโดยเฉพาะแล้วเรียกว่าบุญกุศลบุญบารมีอย่างพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านบำเพ็ญบุญกุศลมาบุญนั้นนั้นก็ไม่หายไปไหนเมื่อบำเพ็ญมาแล้วก็มาอยู่ที่ดวงใจเมื่อมาอยู่ที่ดวงใจมันก็อยู่ในกายในวาจาในใจทั้งหมดนี่แหละคนเราทุกคนมันแสดงบุญแสดงบาปอยู่ตลอดเวลาเมื่อคนทำบาปบาปก็ให้ผลตั้งแต่เวลาทำนั้นเรื่อยไปทีนี้เมื่อคนทำบุญบุญก็ให้ผลตั้งแต่ประกอบกระทำนั้นบุญในการได้ยินได้ฟังบุญในการบริกรรมพุทโธพุทโธทำใจให้สงบแม้ทีแรกๆยังไม่เชื่อไม่เลื่อมใสก็ให้เพียรพยายามประกอบกระทำไปก่อนเมื่อทำเข้าปฏิบัติเข้าภาวนาเรื่อยไปไม่ทอดทุระจนเกิดความสงบสุขเยือกเย็นขึ้นมาในจิตใจของตัวเองทีนี้ก็เกิดศรัทธาแหละวันความเชื่อความเลื่อมใสในการปฏิบัติบูชาว่ามีความจริงอยู่ทำดีได้รับผลดีคนไม่ทำดีไปทำชั่วได้รับผลชั่วแต่ความชั่วความไม่ดีนั้นเวลามันให้ผลเดือดร้อนเมื่อภายหลังเป็นทุกข์เป็นร้อนส่วนบนนี้เมื่อให้ผลมีความสุขทั้งกายสบายทั้งจิตจะเจริญภาวนาก็สะดวกสบายทำอะไรก็สบายทั้งนั้นสิ่งที่เราคิดไม่เห็นคิดไม่ถึงว่าเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้ถ้าเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงด้วยอำนาจพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพหากบันดลบันดาลให้เป็นไปได้ในที่จะมีภัยอันตรายต่างๆนานาก็ตามถ้าผู้ใดมีการเจริญภาวนาทำจิตทำใจให้สงบระงับเย็นสบายมีภาวนาพุทโธก็ดีเมื่อคนผู้นั้นจะไปในที่ทุรกันดารหรือที่จะมีภัยอันตรายเพียงแต่ว่าจะไปเท่านั้นแหละบุญกุศลที่ตนประกอบกระทำนั้นมันไปก่อนแล้วถ้ามีเหตุการณ์ภัยอันตรายต่างๆก็บันดาลให้แคล้วคลาดไปเสียก่อนเมื่อคนใจบุญคนทำบุญไปก็มีแต่ความสุขกายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่มีคือว่าบุญนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้ามันยังไม่เกิดไม่มีให้เราปรากฏเห็นก็เข้าใจว่าบุญนั้นเหมือนก็ไม่มีเพราะว่าไม่เหมือนบาปบาปนั้นเมื่อมันกระทบกระเทือนกลับมาถึงตัวคนเรามันเผ็ดร้อนวุ่นวายแต่บุญนั้นมันเป็นความเย็นความสบายเป็นกฎธรรมดาอยู่ถ้าหากว่าความทุกข์ความเดือดร้อนอันใดเกิดขึ้นในใจมนุษย์คนเราแล้วแม้จะเป็นเวลาน้อยหนึ่งก็ตามมันก็เหมือนกับว่าเป็นเวลายืดยาวมันทุกข์มันร้อนในใจทีนี้ถ้าบุญกุศลคือความสุขกายบ้างสบายใจบ้างสะดวกสบายทั้งภายนอกภายในวันเวลาวันคืนเดือนปีมันผ่านไปก็เหมือนกับว่าไม่รู้สึกเพราะสุขนั้นมันเป็นของเย็นเป็นของสบายผ่านไปนานเท่าไหร่คนเราก็ชอบคอพอใจแต่ว่าความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นเข้ามานิดหน่อยก็น่าเบื่อ เพราะว่ามันเป็นทุกข์ทีนี้คนเราก็ต้องการเหมือนกันความสุขแต่ว่าเวลาคนเราทำบุญกุศลภาวนานั้นมันน้อยมันไม่พอก็เลยเหมือนกับว่ายังไม่เห็นผลแท้จริงมันก็มีผลอยู่จึงจำเป็นต้องประกอบกระทำเรื่อยไปชีวิตเรายังมีอยู่ก็ต้องทำต้องภาวนาปฏิบัติบูชาเรื่อยไปเพราะว่าเมื่อมันให้ผลเป็นความสบายเป็นความสุขดูตัวอย่างพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนั้นเมื่อพระองค์บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาเป็นอสงไขยอสงไขยที่ว่าสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์นั้นก็เป็นเวลาลำบากแต่ว่าเมื่อสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้ก็เอาล่ะมีแต่ความสุขสะดวกสบายทั้งกายวาจาจิตทั้งภายนอกทั้งภายในแต่ว่าสุขจริงๆก็คือว่าจิตใจของพระพุทธเจ้านั่นเป็นสุขจริงๆไม่มีความทุกข์เหมือนคนเราคนเรานี่บางคราวก็ดีใจบางคราวก็เสียใจลุ่มๆดอนๆพระพุทธเจ้านั่นได้ชื่อว่าสม่ำเสมอบุญใหญ่พระองค์เป็นผู้มีบุญใหญ่บุญวาสนาบารมีใหญ่มันก็มีความสุขความเย็นอกเย็นใจใครจะไปไหนมาไหนก็ได้เชื่อว่าได้กราบได้ไหว้พระพุทธเจ้ายิ่งถ้าคนเราไปเห็นพระพุทธเจ้าได้กราบได้ไหว้องค์ของท่านนั้นสิ่งหนึ่งที่สะดุดตาสะดุดใจของคนเราเกิดก็คือว่ารัศมีหกประการสว่างกระจ่างแจ้งเรียกว่าเกิดปีติยินดีอันสูงส่งพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั้นแนวเป็นเครื่องเตือนให้เราทุกคนสร้างบุญกุศลโดยเฉพาะแลบุญกุศลอันเกิดจากภาวนาภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาแต่เมื่อมันยังไม่สงบระงับอย่างเวลานี้เรานึกพุทโธพุทโธมันก็ยังไม่เห็นแจ้งถ้าเราภาวนาทุกคืนทุกคืนไปจนกิเลสความโกรธมันลดน้อยลงไปไม่โกรธมากโกรธน้อยเมื่อเราทำเรื่อยไปที่โกรธน้อยก็เลยหายไปหมดไปสิ้นไปความโกรธก็หมดไปความโลภหมดไปความหลงหมดไปสติปัญญาก็เกิดขึ้นญาณอันวิเศษละกิเลสให้เบาบางหมดสิ้นไปก็เกิดขึ้นเต็มที่เมื่อเกิดขึ้นเต็มที่แล้วจิตใจอันนั้นก็มีความสุขแม้จะไม่ได้อยู่บนฟ้าบนสวรรค์อยู่ในพื้นดินนี่ก็เหมือนว่าสูงกว่าฟ้ากว่าสวรรค์คือใจมันสงบระงับใจภาวนาใจนึกถึงพุทธโธคุณพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงนึกถึงเรียกว่ามันซึมซาบเข้าในจิตในใจเรียกว่าใจเรามองเห็นพระพุทธเจ้าในใจมองเห็นความสุขกายสบายใจของเรานั่นเองเรียกว่าพระพุทธเจ้าท่านภาวนาท่านจิตใจเยือกเย็นสบายอย่างนี้อย่างนี้เพราะท่านปฏิบัติภาวนาจริงๆไม่ใช่เพียงแต่ว่าพูดได้เหมือนคนเราคนเรานั้นบางอย่างบางประการนั้นพูดได้แต่เวลาภาคปฏิบัติการกระทำนั้นไม่ค่อยจะได้นี่คือว่าไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นท่านทำได้ปฏิบัติได้การทำบุญให้ทานท่านก็สูงส่งกว่ามนุษย์และเทวดาการรักษาศีล5ศีล8ก็ตั้งอกตั้งใจไม่มีใครสู้ได้การเจริญสมาธิภาวนาท่านก็เอาจริงเอาจังคือใจของผู้ที่มีบุญบารมีนั้นเรียกว่าแก่กล้าสามารถ ในสิ่งที่คนเราธรรมดาคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่พระพุทธเจ้ามันเป็นไปได้คนธรรมดาทำไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าทำได้ดูแต่ว่าในโลกมนุษย์ทั้งมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมเทพทั้งหลายเต็มโลกก็ไม่มีใครมนุษย์ในโลกก็ดีไม่มีใครได้ตรัสรู้อย่างพระพุทธเจ้าเพราะว่ามันเกี่ยวกับกำลังใจกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญการภาวนานี้ท่านให้เกี่ยวโดยกำลังใจเอาใจภาวนาเอาใจนึกเอาใจน้อมให้สมกับว่าใจเป็นใหญ่เมื่อใจเป็นใหญ่ใจให้พากายวาจาจิตของเราประกอบกระทำไปในทางที่ดีมีประโยชน์ไม่ให้ทุกข์ทอดต่างๆนานาบังเกิดมีขึ้นสิ่งใดที่พูดไปทำไปด้วยโมโหโทโสนั้นไม่ต้องส่งเสริมเมื่อไม่ส่งเสริมต่อเติมก็เหมือนไฟมันหมดเชื้อเมื่อไฟมันหมดเชื้อบ่มีเชื้อเพลิงบ่ไม่มีฟืนไม่มีเท่าไม่มีฐานไฟมันก็ดับไปเองกิเลสความโกรธในใจนี้กิเลสความโลภในใจกิเลสความหลงในใจเมื่อเรามาตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้ได้ทุกวันทุกคืนเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้เราตั้งใจทำไปแม้จะน้อยหนึ่งก็ตามไม่ประมาทตั้งใจปฏิบัติบูชานึกน้อมอยู่ในใจผลที่สุดที่เราว่าน้อยหนึ่งนั่นแหละมันกลายมากขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งอินทรีย์บารมีแก่กล้าจริงๆมันเกิดความสามารถอาหารขึ้นมาใจคนเรานะมันมีกำลังขึ้นมาเมื่อกำลังอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแล้วจึงตัดกิเลสตัณหามานะทิฏฐิได้อย่างแท้จริงไม่กลัวกิเลสนั่นคือว่าเมื่อเราทำเข้าปฏิบัติบูชาภาวนาตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงมากก็ค่อยมีกำลังไปโดยลำดับเมื่อกำลังพอแล้วมันก็ฆ่ากิเลสให้ตายคายกิเลสให้ออกเจ็ดใจก็หลุดพ้นจากกิเลสตัณหามานะทิฏฐิต่อไปท่านก็ไม่กลัวแล้วมันจะมาอีกท่าไหนท่านก็แก้ไขได้คือว่าไม่หลงไปตามเมื่อจิตใจดวงหนึ่งมีกำลังขึ้นมาตั้งมั่นมองเห็นกิเลสมารสังขารมารว่าเป็นทางไม่ดีต่อไปท่านก็ไม่ติดต่อไม่เติมไม่ส่งเสริมเมื่อไม่มีใครไปส่งเสริมมันก็เกิดขึ้นก็ดับไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็มีโอกาสมีเวลาภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกมีสติเตือนจิตเตือนใจของท่านอยู่ทุกเวลาแล้วจิตใจอันนั้นก็แจ่มแจ้งชัดเจนไม่วุ่นวายเหมือนก่อนๆมาเรียกว่าเปลี่ยนสภาพจากความทุกข์ความเดือดร้อนมาเป็นความสุขกายสบายใจถ้าสร้างบุญสร้างกุศลทำคุณงามความดีภาวนาพุทโธอันใดก็ติดต่อนอเนื่องเป็นบุญเป็นกุศลตลอดกาลเรียกว่าชีวิตไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจิตใจก็ได้เชื่อว่าเลื่อมใสศรัทธาในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลบุญกุศลนั้นถ้าใจของคนเรารู้จักรู้แจ้งรู้จริงแล้วท่านว่าทำเอาบุญได้ง่ายบุญมันไม่ยากมันยากอยู่ผู้ทำไม่ทำเท่านั้นแหละถ้าทำแล้วโดยเฉพาะบุญกุศลที่ภาวนาเป็นบุญนี้เรารวมจิตใจเข้ามาตั้งในหัวใจได้จิตใจสงบระงับเย็นสบายลงไปได้ ในหัวใจนั่นเองเป็นความสุขเป็นความสบายซึ่งแต่ก่อนไม่มีถ้าจิตเราสงบระงับตั้งมั่นลงไปได้มันมีขึ้นมาได้ความร้อนใจหายไปความเย็นใจเกิดขึ้นมาแทนความคิดความอ่านในจิตในใจก็คล่องแคล่วว่องไวไม่ติดขัดมันจะเกิดมีขึ้นได้ก็อยู่ที่สมาธิภาวนานี่เองไม่ได้มาจากที่อื่นไม่มีใครจะเอามายิบยกให้มันเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลที่ว่าภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาคือทำไปปฏิบัติไปมันก็ค่อยได้ความรู้ความฉลาดความสามารถอาจหารขึ้นมาในดวงจิตดวงใจนั่นเองแต่ถ้าไม่ทำไม่ปฏิบัติมันก็อยู่ที่เคยลุ่มหลงมัวเมามาอย่างไรมันก็ลุ่มหลงมัวเมาอย่างนั้นเคยโกรธเคยโลภเคยหลงมาอย่างใดก็โกรธโลภหลงไปตามนั้นอันนี้คือว่าอินทรีย์บารมีในใจไม่ทำต่อเนื่องถ้าทำต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราเมื่อเรานึกโยในคุณพระพุทธเจ้าเราพึ่งคุณพระพุทธเจ้าโมโหโทโสอันใดมันจะบังเกิดมีขึ้นก็คุณพระพุทธเจ้านั่นแหละมันจะช่วยบันดมบันดาลให้ความชั่วความไม่ดีหลุดลอยไปได้เราก็ได้สร้างความดีขึ้นมาแทนที่ให้เชื่อว่าจิตตั้งมั่นจิตไม่หวั่นไหวจิตภาวนาพุทโธแน่วแน่มั่นคงไม่มีเรื่องราวกับบุคคลผู้ใดมองเห็นชาติความเกิดของเรานี่เป็นทุกข์จริงๆโดตั้งแต่เกิดมาไม่มีได้หยุดได้หย่อนเดี๋ยวก็เจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวก็การทำโน้นทำนี่วุ่นวายไปหมดอีกไม่นานรูปร่างกายของเราก็ถึงวัยแก่วัยชราเมื่อถึงวัยแก่วัยชราแล้วความทุกข์ต่างๆมันก็เข้ามาถึงแหละความคิดหวังต่างๆก็มีขึ้นมันเป็นธรรมดาของสังขารร่างกายรูปนามกายใจของคนเรามันเป็นอย่างนี้ผู้ตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญกุศลเป็นกุศลแล้วท่านว่าอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอในดวงใจให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาในใจของเราให้ได้เมื่อใจสงบตั้งมั่นได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มาตามนั้นแหละตามใจสงบระงับถ้าใจวุ่นวายเรื่องวุ่นวายมันก็ไหลมาหาใจอันนั้นถ้าใจเราสงบระงับเย็นสบายบุญกุศลมันก็ไหลมาเทมาตามจิตใจที่มีอยู่ภายในนั่นเองแต่ไม่ใช่เราให้นอนนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้นั่งโยกันนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธในใจธรรมโมในใจสังโฆในใจว่าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งข้าพเจ้าเอาที่พึ่งอันนี้อยู่ในดวงจิตดวงใจแต่ว่าจิตมันก็สงบระงับตั้งมั่นเย็นสบายมองเห็นคุณพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดกาลนั่งก็มองเห็นนอนก็มองเห็นยืนเดินไปมาที่ไหนก็มองเห็นเพราะเรานึกพุทโธอยู่ในใจนั่นพุทธะพุทโธในใจนี้ไม่เฉพาะแต่เพียงจดจำเท่านั้น เมื่อใจเราสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาแล้วใจเราก็มีความสุขกายวาจาจิตเมื่อจิตมีความสงบตั้งมั่นกายวาจาก็มีความสุขความสบายคือไม่พากายไปทำบาปไม่พาวาจาพูดบาปไม่คิดทางใจให้เป็นบาปในใจก็คิดถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธอยู่เนืองนิดติดต่อกันไปทุกลมเข้าทุกลมออก จึงมีว่านึกพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกคือว่าให้ทำอยู่เสมอๆให้มันติดต่ออยู่ในดวงใจนั้นความร้อนละอุในกายก็หายไปร้อนใจก็หายไปหายไปมันไม่ไปที่ไหนมันก็ไปอยู่ที่เดิมของกิเลสนั่นแหละเมื่อเราเลิกได้ละได้เราภาวนาจนแจ่มแจ้งชัดเจนกิเลสมันก็ดับไปความโกรธมันก็ดับไปที่นั่นไปอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่มันดับออกจากใจของเราได้ก็เป็นการดีแล้วใจเราจะไม่เป็นคนที่โกรธที่โลภที่หลงแต่ว่าเป็นใจหมั่นใจขยันใจภาคเพียรพยายามใจไม่ท้อแท้อ่อนแอเนี่ยมั่นคงหนักแน่นในธรรมปฏิบัติไม่ต้องเลือกสถานที่ด้วยแล้วว่าเอาสถานที่ใจเป็นหลักเอาสถานที่กายเป็นหลักตัวเรากายเราอยู่ที่ไหนก็ที่นี่แหละเป็นที่ปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ใช่อยู่นอกกายไม่ใช่อยู่นอกตัวหากเป็นของมีอยู่ในร่างกายของคนเราทุกคนถ้าเราสังเกตให้ดีอะไรอะไรกระทบตากระเทือนหูเข้ามามันจะไปรู้สึกในจิตใจดวงผู้รู้นั้นทั้งหมดกระทบเข้าไปที่นั้นฉะนั้นผู้รักษาจิตก็เลยรักษาใจดวงนี้แหละให้อยู่เป็นที่พุทโธก็มารวมอยู่ที่นี่ในที่ดวงจิตที่มีความรู้อยู่พุทโธจริงๆอยู่ที่นี้ธัมโมจริงๆอยู่ที่นี้สังโฆจริงๆอยู่ที่นี้เมื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ตัวอยู่ที่กายอยู่ที่ใจของเราแล้วก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนรวมใจเข้ามาตั้งภายในตรงนี้เองจิตใจก็จะสบายนั่งก็สบายยืนเดินไปมาที่ไหนก็สบายเพราะว่าได้ที่ภาวนาดีกิเลสมารสังขารมารก็ไม่หลอกลวงอยู่ที่ไหนก็นึกได้เจริญได้ทุกเวลาตัวสังขารมารมารคือสังขารมารคือผู้ฆ่าผู้ทำลายผู้ไม่ยอมให้คนเราทำดีเวลาเราจะทำบุญให้ทานก็มักจะมีมารมาเบียดก็คือสังขารมารกิเลสมารมันไม่ยอมให้ทำไม่ยอมให้ปฏิบัติเราจะภาวนาตอนหัวค่ำมันก็โกหกว่าให้ดึกสักหน่อยก่อนจึงภาวนาเราจะนั่งภาวนามันก็ว่านอนภาวนาก็ได้อะไรต่อมิอะไรเรานี้พันธันให้ชื่อว่ามารสังขารมันปรงมันแต่งอยู่อย่างนั้นเองถ้าใครหลงไหลไปแล้วก็เลยไม่มีเวลาไม่มีเวลาภาวนาไม่มีเวลาไหว้พระสวดมนต์คันถึงวันใหม่เวลาใหม่เวลาเราตั้งใจจะทำมันมาแหละมันเกิดขึ้นในนั้นหาทางผัดเพี้ยนผัดวันประกันพรุ่งบางคนตั้งแต่เกิดมาจนแก่ชราเลยยังหาเวลาไม่ได้ว่าเวลาของข้าพเจ้าไปอยู่ไหนเกิดมาตั้ง50ปี60ปี70ปียังหาเวลาไม่ค่อยได้อีกไม่นานเวลาตายมาถึงเวลาตายนั้นมีเวลาถ้ามันจะตายเมื่อใดก็เอาล่ะไม่ได้เลือกเวลาด้วยว่าเช้าไม่ตายไม่ได้ถ้ามาทันเวลาเช้าก็เอาตายเวลาเช้าตันทันเวลากลางวันก็เอาตายเวลากลางวันทันเวลากลางคืนนอนหลับก็เอาตายเวลากลางคืนความตายมันทำไมมีเวลาเวลาคนเราจะปฏิบัติบูชาภาวนาว่าไม่มีเวลานั่นแหละพันว่าไปเชื่อมารสังขารมารกิเลสกิเลสพากินกิเลสพานั่งกิเลสพานอนกิเลสมาพาพูดกิเลสพาทำก็เลยหาเวลาไม่ได้เวลามันมีอยู่เมื่อคนไม่ตั้งใจเวลามันก็ไม่มี แม้จะเป็นนักบวชนักบ้านก็เหมือนกันมันเท่าๆกันถ้าไม่ตั้งใจลงไปแล้วไม่มีเวลาทางนั้นถ้าตั้งใจลงไปให้มันแน่นอนในใจเอาให้มันได้ทุกลมหายใจเข้าเอาให้มันได้ทุกลมหายใจออกจนทำได้อย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ภาวนาอานาปานลมหายใจก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคือว่ามันทันเอาปัจจุบันธรรมมาทำมาปฏิบัติเลยทันเมื่อทันก็ตัดละกิเลสได้เราทุกคนก็เหมือนกันถ้ารวมจิตรวมใจลงมาโซหลักปัจจุบันขณะนี้เวลานี้อยู่เรื่อยไปลมเข้าลมออกมีอยู่นึกให้มันได้เจริญให้ได้พุทโธทุกลมหายใจเข้าออกพอมันได้มันทันแล้วมันก็ทันได้เรื่อยไปพอสงบได้ครั้งหนึ่งครั้งต่อไปมันก็สงบได้แต่ต้องอาศัยการประกอบกระทำอยู่เสมอไม่ใช่ว่าเราจะไปรอวันคืนเดือนปีหาเลิกหายามหาหมอดูให้ไม่ได้เราต้องดูเองเราต้องเป็นหมอดูเองที่เราไปหาหมอดูทางอื่นคือว่าไปหาหมอเดามันเดาไปเรื่อยแหละถ้าเราดูแล้วก็ดูตัวของเราหมอดูมันทำไม่ดีอย่างนั้นเราก็แก้ไขใจไม่สงบภาวนาพุทโธให้มันแน่วแน่มั่นคงลงไปเอาให้สงบระงับนี่แหละดูตัวเราเองดูตั้งแต่พื้นเท้าตลอดศีรษะดูแต่พื้นศีรษะตลอดพื้นเท้าดูข้างนอกเข้าไปสู่ข้างในดูข้างในออกมาข้างนอกดูชีวิตของเราที่เกิดมาต้องตายภายในร้อยปีไม่นานเท่าไหร่เมื่อเป็นเช่นนี้จิตใจมันก็ตื่นขึ้นตื่นตัวขึ้นมาลุกขึ้นไม่ง่วงเหงาหานอนเพราะว่าชลาพยาธิมรณะนั้นมันไล่ติดตามอยู่ข้างหลังเราทุกคนรีบเร่งภาวนาพุทโธในใจตั้งจิตให้มั่นคงลงไปในหัวใจให้ได้เมื่อจิตใจสงบระงับในใจเราได้เหมือนกับว่าทั้งโลกก็สงบระงับไปหมดแต่ถ้าใจเราไม่สงบวุ่นวายภายนอกเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนในหัวใจก็เหมือนกับว่ามันมีแต่ความทุกข์แท้ที่จริงมันมีเพราะความยึดถือถ้าจิตยึดถือสิ่งใดความทุกข์มันก็มีขึ้นถ้าไม่ยึดไม่ถือรู้จักปล่อยวางทำใจให้สงบแน่วแน่รู้อยู่เฉพาะจิตใจของเราดวงที่มีความรู้อยู่ใจก็สงบเย็นสบายตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติได้ทุกลมหายใจเข้าออกฉะนั้นโอบายต่างๆในทางภาวนานี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติให้เต็มกำลังความสามารถของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนานี่แล้วก็จะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคาอยู่โกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังภาลัง